50 languages. 12. 12. 12. المشروبات. بوتا. بوتا. أنا أشرب شاي. بينو تشاي. Εγώ πίνω τσάι. أنا أشرب قهوة. بينو كافيه. Εγώ πίνω καφέ. أنا أشرب مياه معدنية. Πίνω μεταλλικό νερό. Εγώ πίνω μεταλλικό νερό. أتشرب شاي مع ليمون؟ Πίνεις τσάι με λεμόνι? Πίνεις τσάι με λεμόνι? أتشرب قهوة مع سكر؟ Πίνεις τον καφέ με ζάχαρη? Πίνεις τον καφέ με ζάχαρη? أتشرب ماء مع ثلج؟ Πίνεις το νερό με πάγο? Πίνεις το νερό με πάγο? هنا توجد حفلة. Εδώ γίνεται ένα πάρτι. Εδώ γίνεται ένα πάρτι. الناس يشربون شامبانيا. Ο κόσμος πίνει σαμπάνια. Ο κόσμος πίνει σαμπάνια. الناس يشربون خمر وبيرة. Ο κόσμος πίνει κρασί και μπύρα. Ο κόσμος πίνει κρασί και μπύρα. أتشرب الخمر؟ Πίνεις αλκοόλ. Πίνεις αλκοόλ. أتشرب ويسكي؟ Πίνεις ουίσκι. Πίνεις ουίσκι. أتشرب كولا مع رام؟ Πίνεις κοκακόλα με ρούμι. Πίνεις κοκακόλα με ρούμι. لا أحب الشامبانيا. Δεν μου αρέσει η σαμπάνια. Δεν μου αρέσει η σαμπάνια. لا أحب الخمر. Δεν μου αρέσει το κρασί. Δεν μου αρέσει το κρασί. لا أحب البيرة. Δεν μου αρέσει η μπύρα. Δεν μου αρέσει η μπύρα. الرضيع يحب اللبن. Στο μωρό αρέσει το γάλα. Στο μωρό αρέσει το γάλα. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Στο παιδί αρέσει το κακάο και ο χυμός μήλου. Στο παιδί αρέσει το κακάο και ο χυμός μήλου. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Στη γυναίκα αρέσει ο χυμός πορτοκάλι και το grape fruit. Στη γυναίκα αρέσει ο χυμός πορτοκάλι και το grape fruit.